राम राम धाम शीतल में विक्रम संवत 2051 चैत्र शुक्ल चतुर्थी 15 अप्रैल 1994 को रामायण पाठ की समाप्ति पर दोपहर के 4 बजे बाद परम प्रसिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सत्संग की शास्त्र में महिमा बहुत गाई है। मैंने कई पुस्तक देखी, एक तो सत्संग, एक नाम जप, इस दो की महिमा बहुत आई। संस्कृत गांव में, हिंदी ग्रंथों में, अपने अपने प्रांत की भाषाओं में जो संत हुए उन लोगों ने कहा है, तो नाम की महिमा बहुत बताई और सत्संग की महिमा बहुत बताई। जिसमें सत्संग दुर्लभ बताया, तो सत्संग मिल जाए तो अपना सुधार करना सुगम हो जाता है। उसमें सत्संग में बड़ी सार बातें मिलती है। जिन लोगों ने अनुभव किया है उनकी बातों में बड़ा तत्व होता है, वो बड़ा सार होता है। जैसे बंदूक होती है ना, उसमें केवल बारूद भरा हुआ हो छोड़ जाए तो शब्द तो चूं चूं होता है, कानों में चूं चूं करने लग जाए, परंतु मार नहीं होती। और जिनके अनुभव होता है वे कहते थे उसमें गोली होती है, छेद करते मार कर जाओगे। तो ये सामने वैसा चाहिए आदमी, इस तरह से अपने वैसा न मिले तो क्या करें। सज्जन हंस विदेश गए मिलेन मोंगे मूल, दिन कटनी अब कीजिए बुगला से हंस मूल। क्या करें, अपने आपस में करो, अपने आपस में करो, समझे, नकली करो, नकल से असल सही, नकल से असली हो जाता है। तो अपने क्या करें, सब बहनों से भाइयों से कहना है कि अपना चरित्र शुद्ध करें, निर्मल बनावे। आज बैठे बैठे मेरे मन में आई, कभी इस प्रचार से जो सरकार के द्वारा इस युग में हो रहा है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ, मनुष्यों का चरित्र बहुत गिर गया। इसके समान कोई हानि नहीं है, गिर ले भी हमारे धन मिल गया, राज्य मिल गया, शील नष्ट हो गया, स्वभाव नष्ट हो गया, चरित्र भ्रष्ट हो गया, भ्रष्टाचार होकर के हो गया, आपस में झूठ कपट हो गया, सज्जनता नहीं रही, इसकी समान हानि नहीं है। राज चला जाए तो कोई हानि नहीं है, मर जाए तो इतनी हानि नहीं है जितनी चरित्र भ्रष्ट होने से हानि है। और चरित्र बहुत भ्रष्ट हुआ, बहुत ज्यादा, भाइयों का बहनों का बहुत भ्रष्ट हुआ। मेरे पास आकर कोई पूछ भी लेते हैं, सलाह भी पूछते हैं, बात भी कहते हैं, अपनी बात भी सरलता से मेरे को समाज बता देते हैं। मैं क्या करूं बताओ, हमारे हाथ की बात नहीं। बेचारी स्त्रियां सीधे सरल स्वभाव वाली होती है, वो कहते हैं मैं क्या करूं, ऐसी ऐसी मुश्किल हुई है, हमारे पास जवाब नहीं है उसका। मांस और मदिरा का तो सेवन करते हैं और कमा कर कुछ लाते नहीं, बेचारी छोरी क्या करे, उसकी पत्नी क्या करे, बोले तो मारपीट करते हैं। अब मेरे से पूछे मैं क्या बताऊंगा, बताओ। मैं इतना ही पूछ लेता हूँ, वे सत्संग में आते हैं क्या, आगे सत्संग नहीं आते, अब क्या करूं। सत्संग में आवे मिले तो बात कहे, क्या अगर अपने मन की तो निकाल लें, और तो बड़ा करना तो पता नहीं है। तो भाइयों और बहनों, आप चरित्र को संभालो, अपना चरित्र शुद्ध बनाओ। ये खाना पीना है बहुत खराब हो रहा है, मदिरा से बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है। तो मदिरा पीना है बहुत ही ज्यादा पाप है, महापाप है, महापातक, गोत्या से बड़ा पातक है ये। धर्म पर, मुक्ति पर, तुम्हारे आचरणों पर, सब पर पानी फिर जाएगा, ऐसा पानी है ये, बहुत खराब भ्रष्ट करने वाला है। इनसे बचो। घर में बेचारी स्त्री दुख पा रही है, बच्चे दुख पा रहे हैं, कुटुंब वाले दुख पा रहे हैं, पैसा पैदा हो नहीं रहा है, रोटी काहे की बनावे, है नहीं पास में, इसमें लग जाता है। तो जुआ बहुत बड़ा खराब पाप है, और फिर ये मदिरा बहुत बड़ा खराब पाप है। खाने में अंडा, मछली, मांस बहुत पैदा कर दिया है, जगह जगह सुविधा कर दी राज ने कि मदिरा भी सबको मिल जाए, अंडा भी मिल जाए, मछली मिल जाए, सबको मिल जाए। जो उसने करोड़ों अरबों रुपया लगा लगा करके दूसरों ने लोग भ्रष्ट कर दिए, ऐसी दशा हो रही है। भगवान को पुकारो बहनों भाई, भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। हमें तो दुख होता है, हम क्या करें बताओ, हमारे पास सुनते नहीं, सुनते नहीं, भाई नहीं सुनती, हमारी बहनों नहीं सुनती, हम क्या करें। अपना आचरण भ्रष्ट मत करो बहनों, आपकी इज्जत है उस चीज आपके पति व्रत पर है, ये चीज भारतवर्ष में है और देशों में नहीं है। दूसरे देशों की बात सुन तो इचल जाता है कि उनको माँ को तो जानते हैं, बाप का पता नहीं कौन है, यह सभ्यता है। पर विदेशों की सुनिए, मैंने सुनी ये बात, और वो ही यहां लाना चाहती है सरकार, यहां भी वो आ जाए, ये आदर्श वो है इनका। हम क्या करें, किसको कहें, क्या कहें। बहनों ये समझा दे तो बड़ी अच्छी बात है। एक घटना हुई, कोई अपने हिंदुस्तान का सज्जन था, विदेश में चला गया, तो वहां एक स्त्री को देखा जो उनकी कब्र बनाई हुई है, मर गया तो उसके ऊपर चबूतरा बनाया, उस चबूतरे की हवा कर रही है। तो सज्जन पर विचार पड़ा कि देखो कितनी बात बढ़िया है, कितनी पतिव्रता है जो हवा कर रही है चबूतरे को। पूछा कि क्या बात है, इतनी बात है, तो उसने बात बताई कि जब तक ये चबूतरा नहीं सूखे तब तक दूसरी शादी कर नहीं सकते, ये जल्दी सूख जाए तो जल्दी हो जाए, ये दशा है। बैठ पड़ा कि देखो कितनी भावना अच्छी, पूछा तो ये बात निकली। अपने देश की बहुत गई गुजरी बात है, परंतु ऐसी बात नहीं है। उस देश में बहनों आप लोग हो, भाई लोग आप हो, अपना चरित्र शुद्ध रखो, निर्मल रखो। मैंने कई कई घटनाएं सुनी है, इस गर्भपात से, गर्भ अवरोध से क्या क्या दुर्दशा हुई है, कुटुंब का कुटुंब मर गया, ऐसी दशा हुई है। एक जगह की ब्राह्मण परिवार की बात बताऊं, उसने नसबंदी करवा ली, उसे गर्भ रह गया, तो उसने ताड़ना करके पूछा, शर्मा जैसी बात है, क्या है कि आपके बाप का है ये, बताओ। अनुज बदरी भगनी सुत नारी संसम कन्या सठी चार चार, ऐसी दशा है। तो ये बात सुनी तो उसको बड़ा दुख हुआ, तो बीच में बात करी कि भाई अपने घर में यह बात हो गई, तो लड़का एक पास आ गया हुआ था, दूसरे सब आग लगा घर में मर गए, सबके सब मर गए, ऐसे पाप का मुंह दिखाएंगे। लड़का पाठशाला गया वो बचा और घर में कोई नहीं बचा। ऐसी ऐसी घटनाएं इन बातों से होती है। एक ब्याह करके आया और उसको भी ऐसा कर दिया। लड़की पढ़ाई बेचारी ब्याह करके आई, ऑपरेशन कर दिया, उसको आई रीस किस डॉक्टर ने किया, गोली मार दी डॉक्टर के पट, क्या हमारा वंश नष्ट कर दिया तुमने। ऐसी घटना हुई मैंने सुनी है। ऐसी ऐसी कई घटनाएं हुई, लोग मेरे को सुना देते हैं। इन भ्रष्टाचार से, इन व्यभिचार से, दुराचार से बहुत नुकसान हुआ है। आप लोग कृपा करके मान लो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानो तो हम क्या करें बताओ, हमारा हाथ में कुछ बात है नहीं। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात जिस क्षेत्र में जाकर देखो उस क्षेत्र में ऐसा अनाचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। मैं पैसा खा लू, मैं ले लू पैसा, मिल जाए हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, ये ग्लानी नहीं है कि ये पैसा कैसा है, ये कोई विधवा का पैसा है कि ये साधुओं का पैसा है कि ये ब्राह्मणों का पैसा है, किस तरह से किसने किस चढ़ाया है, क्या किया है, उसकी चोरी करते हो कितना अन्याय होगा, कितना पतन होगा, कितने नरक होंगे, कितना दुख भोगना पड़ेगा। वे पैसे आप अपनी उम्र में खर्च कर सकोगे नहीं, वे तो मध्य भावी करेंगे, मार पड़ेगी आपके इसमें संदेह नहीं। तो ये सोचो, ऐसा अत्याचार मत करो, अनाचार मत करो, व्यभिचार मत करो, नतीजा बहुत खोटा होगा, खराब होगा। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, संत महात्मा कह रहे हैं, साधुओं में ऐसी बात आ गई, ब्राह्मणों में बातें आ गई, महेश्वर में आ गई, अग्रवाला में आ गई, अब क्या बताऊं बताओ। खराब खराब आचरण, मदिरा पान, महाराज आश्चर्य आवे साधुओं में आई चीज मदिरा पान वाले। आपने नहीं सुना, मैंने भी सुना तो इसी आया ऐसी दशा, क्या कहें बताओ। अब देखिए साधु और ब्राह्मण उपदेष्टा है, उनमें ये बात आएगी, कौन कहेगा, कौन बताओ, बताएगा कौन, क्या दशा होगी देश की, भगवान जाने। आप लोग सत्संग सुनने वाली बहनों माताएं हैं, भाई सज्जन है, उनको तो ऐसा चाहिएगा आप पापों से बचो। जगह जगह आप बता रही है, घर घर लागो लाइन और घर घर दा पुकार, जन हरिया घर आपनो राखे होशियार, घर घर जागो लाड़ो, आग लग गई जगह जगह, जगह दाह पुकार चल रही है, कोई बच जाए तो वो बड़ी बात है। जन हरिया घर आपनो राखे होशियार, अपनो घर रखो, व्यक्तिगत रखो। कलयुग में धर्म व्यक्तिगत रहता, पहले जातिगत रहते था धर्म, अब कहते हैं व्यक्तिगत रहेगा, अरे वो उद्धार करेगा दुनिया का। तो आप अपने धर्म का पालन करो, प्रेम का बर्ताव करो, जो घर में रहते हो घर में कड़े मत लगाओ, लड़ाई मत होने दो, जो कह दे तो सुन दो। निकलत गाली एक है, उथलत गाल अनेक, और जे गाली उथले नहीं तो रे एक री एक गाली दे दी दे दी। अपन समझा दे, कहता थे मोटू पेट करो, मोटू पेट, मोटे पेट का अर्थ कह दी तो सुन दो, गिट जाओ, मुठ पेट कर दो, पच जाता है, बोलो मत पीछे। एक एक कही दूजे उठा पी, गोर के दोनों ही पापी, एक कह दूजे मानी, गोर के दोनों ही ज्ञानी। बड़ी अच्छी बात है, आपस मानने कितनी बढ़िया बात है, नतीजा इसका बहुत बढ़िया होगा। और यूं गाल गाल करके करते आप कह दो भाई मैंने बहादुरी कर दी, ये माया में बात ऐसी ऐसी सुनी है, तू चुप हो गई, मैं तो एक चार सुनाऊ, मैं क्यों सुनाऊ, अब बहादुरी है, दूसरे ने भी सिखाओ। अरे बहादुरी तो क्षमा में है, लड़ाई में क्या बहादुरी है, कुत्ता ही लड़े आपस में, साथ में खेले में टुकड़ो देकर लड़ाई कर जाओगी। ऐसी दशा है बहनों माताओं, प्रेम से बोलो, आदर से बोलो, मीठा बोलन निम चलन पर अवगण ढकलेन पांचू चंगा नानगा अद्भुत आठो ध्यान मीठा बोलो और नम्र हो जाओ। वर्षा होती है बड़ी जोर से, जो नदी में बाढ़ आती है, बड़े बड़े रूख मोटे मोटे ऐसे ऐसे उखड़ जाते हैं, बह जाते हैं। वर्ण ये धूप होती है, बैत होती है, ये महाराज नम्र हो जाती है। ऊपर के खूब बह जाए पानी, वो जाए भाई खड़ी हो जा, ये धूप ये बैत बहती नहीं, अकड़ होती है और बह जाता है। तो नम्र हो जाओ, सरल हो जाओ, भगवान को याद रखो, साथियों को गाली मत दो। बहनों से कहता कहना है कि आपके साथ कोई रहे उसका तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। अपने बहनों साथ में है उनका आदर करो, सत्कार करो। भगवान को यह सही नहीं है, किसी एक प्राणी को भी दुख दोगे ना तो भगवान को दुख देना है। क्यों प्रभु मैं जग लखी नयन सफल कर राम मंत्र जो पानी। संसार भगवान का स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है। किसी को दुख दिया जाता है वो भगवान को दुख दिया जाता है, उस पर भगवान राजी नहीं होते। इतिहास हम रहा था शेठ जी की बातें कही मैंने सुनी है, जैसे तुम लड़ाई मत करो, प्रेम करो। बहुत वर्षों की बात है, मैं जब गया ही नहीं था उस समय की बात है, शेठ जी गए थे आसाम में, वहां व्याख्यान दिया। तो व्याख्या मत कर्म कर मत परमो मत भक्ता संगवर्जिता निर्वैरा सर्वभूष, इसकी व्याख्या करी साधन पंच के ग्यारह अध्याय का अंतिम श्लोक है। व्याख्या की जिसमें कहा किसी के साथ में विरोध हो जाए तो उसका कल्याण नहीं होगा, किसी एक के साथ में बैर हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा तो कल्याण नहीं होगा। तो एक सेठ उठे बोले साहब मेरा किसी से बैर नहीं है, एक ये बैठे इनसे मेरा बैर है, मेरे और किसी से बैर नहीं है। शेर जी ने कहा कभी किसी से ही बैर रखा तो कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। तो बेचारे गदगद होकर रोने लग गए कि मेरे और किसी से बैर नहीं है, एक इनसे जो आप करा दो मेरा बैर छूट जाए। तो शेर जी ने कहा आप छोड़ दो। उसको कहा था आप बैर क्यों रखो, वे कहा था बैर तो लकड़ा में जाएगा, ये नहीं छूटेगा। शेर जी का लखनऊ में जाएगा, साथ जाओ तो बढ़िया चीज लो, घटिया चीज क्यों ले जाओ साथ में, अच्छी कोई बैर ले जाओ क्या, मरो साथ बैर ले जाओगे, ठीक नहीं है। तो वो बेचारे घबरा गए ज्यादा कि अब छोड़ दे नहीं क्या करो। शेर जी कहते थे मेरा स्वभाव नहीं है, परंतु उसने ऐसा कहा तो मैंने पीठ ठोकी कि जाओ आपका तो बैर मिटा। अब वो घबरा कि मेरे एक ही पल्ले रह गया, इसलिए तो छोड़ दिया। बैर शेर जी ने कह दिया तार कोई बाधा नहीं हो, तुम बैर मत रखोगे, नहीं रखूंगा मैं तो। वो फिर आएगा मारे मैं नहीं रखू, तुम्हें तो हम पहले कहते हैं मत रखो, ये चीज ठीक नहीं है। उसने छोड़ दिया, दोनों महाराज मिल गए। उसमें पढ़ नीचे कथा कही तो वो लड़का बैठा था, उसका बेटा, उसने कहा हमारे पिताजी का ब्रह्मांड फूट करके प्राण निकले, जो क्षमा कर दीजिए कशु, इतनी बात। तो बैर विरोध मत रखो, सुनिए तो करवा बोलोगे करो तो बोलो, बस रखो जीव कहे इम बांको, करवा बोलो प्रीत किसी, लोह तनी तरवार न लागे जीव तनी तरवार जैसी, जीव नहीं तरवार जैसी लोह तरवार नहीं लगे। लोह का घाट तो मिट जाएगा घाव, जीव का घाव मिलता नहीं है। महाभारत में एक ही बात, अंध पिता के अंधा ही हुआ है, तो नीर खेचा चीर कर नगर करो आंधी राजा आंधी पर जाए, क्या किस बात की लज्जा है। अठारह अक्षर ही मरी महाराज कड़वे वचन है ऊपर, तो मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो, किसी को कड़वी मत कहो। एक हमने कथा सुनी है, कहानी बात है, कहां तक सच्ची इसका पता नहीं है हमें, ये तो महाभारत की बात तो घटी हुई घटना है। एक सुथार था, वो लकड़ी काटने को जाया करता था, जंगल में से लाता था, तो एक दिन शेर मिल गया, शेर के कांटा गड़ा हुआ हाथ ऊंचा है, यूं करे तो उसने कहा कि मैं कांटा निकाल दूं, तो शेर पर मैं निकाल दिया। शेर ने मित्रता कर ली साथ में, कई दिन आया नहीं तो सेठ पहुंचा घर पर, घर पर पहुंचा कि भी उसको सुख पूछे कि आप बीमार है, तो शेर आया पास में बैठा, तो शेर को मांस खाने गंध तो आ गई। उस बीमार ने कह दिया कि तुम्हारी गंध आती है, कई आदमी बैठे थे, चला गया शेर। तो ये ठीक हुआ, जंगल में गया तो कहता देखो आज तो तुम आए हो, अगर जंगल में बताना आओ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पहली तो बात पूछी, पहली बात गई कि लाओ तुम्हारी कुल्हाड़ी है ना, उन कुल्हाड़ी को मार दो मेरे, क्यों नहीं बताऊंगे तो दी कि ये घाव तो मिल जाएगा, पर तुमने कहा तुरा मोर गुंदा हुए मन गाँव में ये घाव मिलेगा नहीं। तो लोह तनी तरवा न लागे जीव तनी तरवार किसी, इस बारे करवा मत बोलो, मीठा बोलो, बैठो सभा बीच मुंह मुंडे बाहर वचन काट दिए सोच विचार। तो बोले भाई बोलो ठीक तरह से, मीठा बोलो, नम्रता से रहो, आपस में प्रेम करो, बहनों माताओं से कहना है ठीक कड़वी मत बोलो, तुम्हारे साथ कोई रहे बेचारे निर्बल तौर से कड़वी मत बोलो, प्रेम से बोलो, आदर से बोलो, नहीं तो चुप रह जाओ, ज्यादा क्रोध हो तो चुप रह जाओ, बोलो मत, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है कहीं हीरा कहीं पत्थर है, ऐसी बातें हैं। आजकल बहुत दुराचार हो रहा है, बड़ा अनाचार हो रहा है, इन संतति निरोध की दवाइयां से बहुत खराब है, कुंवारी कन्याओं का जीवन भ्रष्ट हो गया है, विधवाओं का जीवन भ्रष्ट हो गया है, सद्भावों का जीवन भ्रष्ट हो गया है, ऐसी बातें मेरे पास आ जाती, वे मुझे घबरा करके पूछे क्या करूं, मेरे को आश्चर्य आवे कि मेरे पर कितना विश्वास करे, आश्चर्य जैसी बात है। हम रामगढ़ी रहते थे तो रामकृष्ण जी आए थे भिक्षा को लेंगे, तो एक दिन आए तो क्या महाराज मार तो लोग मैंने की नहीं मानते मेरे को, तो घटना बताई क्या हुआ कि मैं भिक्षा को गया, कुमार जरायों था, मैंने खोद भीतर चला गया, इतने में बाई कर रही थी स्नान, घबरा कर उठे महाराज मैं जरा कोई मैंने खा गई होगा कपड़ा पहन लिया, तू यार खड़े अच्छे लगे कि हमारे तो मैंने ही नहीं गिरते, भाव कितना है अच्छा कि शायद वे तो माँ बाप है कोई बात नहीं, कितना अच्छा भाव है। हम देखो तो हमारा भाव ऐसा नहीं, दुनिया में देखो एक बात बताओ हमारे में, हमारी जितनी बुराई है इतनी बुराई दूसरे जानते नहीं है, और जितनी भलाई है उसे मेरे से ज्यादा भलाई लोग कहते हैं, ये दुनिया का कायदा है, हमारी बुराई को तो उनको पता नहीं है, तो इतना शुद्ध है। लोग तो कहते हैं कि दुनिया खराब है, हम कहते हैं दुनिया अच्छी है, आप अपने अपने विचार कर देखो, हम जितने भले नहीं है इतना लोग भला मानते हैं, और हम जितना बुरे हैं उतना बुरा मानते नहीं लोग, इस बार से भले बनो, बुरा कहलाना बुरा लगता है और भला बनना, हमारा भला कहलाना अच्छा लगता है पर भला बनना अच्छा नहीं लगता। पापस्य फलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यतन्त, न पुण्य फलमिच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवा, पुण्य का फल चाहते हैं पुण्य नहीं चाहते, और पाप का फल नहीं चाहते मैं पाप करते हैं तो वो फल मिलेगा, इस वास्ते प्रेम से बोलो, आदर से बोलो, सबको सत्संग में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ, वे कर भी कह तो सुन लो, किस तरह से ये भजन में लग जाए भगवान में लग जाए, ऐसे आप उस प्रेम का प्रचार करो, सत्संग में सुनो, सुन काम में लाओ, उनकी बलिहारी जो काम में लाओ, सुनने कहने का तो मेरा बहुत अभ्यास है, पर काम में लाने की बात है बढ़िया, परोपदेश मेल आया शिष्टा सर्वे भवति, दूसरे को उपदेश देते समय सब पंडित हो जाते हैं, पर विस्मरंती है शिष्टत्व स्वकार्य समुपस्थिति, अपना काम आता भूल जाते, वो शिष्टता भूल जाते हैं।